राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 31 जुलाई 2000 रात लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः मनुष्यों की अलग अलग श्रेणियां होती है, जिसमें भगवान ने कहा काम स्थित ज्ञान, इनका ज्ञान कामनाओं से हरा हुआ है। ये कामना होती है नहीं संसार की, धन की, पुत्र की, मान की, बड़ाई की, अपने उन्नति की आदि जो कामना है, उन कामनाओं से मनुष्य का ज्ञान हरा जाता है। वो समझ ठीक नहीं रहती। जब कामना होती है मन में, उस कामनाओं कारण से मन मैला हो जाता है। मैला होने से उनका ज्ञान समझना ठीक नहीं रहता। ये कामनाओं कारण है वह अन्य देवताओं का शरण होते हैं। शरण होना उतना ही है जितना भगवान के शरण हो चाहे देवताओं के शरण हो, परंतु वे कामनाओं कारण से तरह से देवता अन्य देवताओं को भरत होते हैं। वो माया प्रतिज्ञान आश्रम भाव आश्रता माया से ज्ञान अभरत हुआ है, वे आश्रम भाव का अभरत होते हैं। वे इनसे भी नीचे होते हैं। आश्री भाव होता है राक्षसी भाव, मोह नहीं प्रकृति है, प्रकृति मोह नहीं आश्रित है, तो मोह नहीं प्रकृति भी है आश्री प्रकृति भी है, कामा जितने ज्ञान भी है। तो जितना अज्ञान अधिक होता है, जितनी मूढ़ता अधिक होती है, इतना ही वे हमारी समझ नीची हो जाती है। जो जो कामना दूर होती है तो समझ में विकास होता है। तो माया के लिए अपरित ज्ञान होते हैं, वे आश्रित भाव का असर होते हैं। प्रकृति मोहनी सुधा राक्षसी आसुरी मोहनी प्रकृति का आश्रय लेते भी वे आश्रित भाव रखते हैं। उनके ईर्ष्या हत्या दूसरों नुकसान ये विशेष करते हैं, क्योंकि ज्ञान उनमें समझ नहीं हो समझ। जो जो मन में कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती, थोड़ी तो उनका मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। उन माया पर ज्ञान से काम से ज्ञान ऊंचे होते हैं, कामनाओं का से है उनका तो माया पे अभर ज्ञान है। तो वे आसुरी भाव को प्राप्त हो गए, राक्षस आसुर स्वभाव वाले, और ये क्या करें अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। उपासना होती जैसे देवताओं की है वैसे ही भगवान की है। पर भगवान की उपासना करते हैं उनका ज्ञान अपहृत नहीं हुआ है, ये परमात्मा के सुन उदाहरण। वे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोरुना, वे सुकृति है और वे दुष्कृति नाम दुष्कृति उठा। कर्तव्य उनके खराब होते हैं तो वे मूर्ख होते हैं। आर्थिक अर्थार्थिक ज्ञानी ऐसे ज्ञान में परमात्मा में अलग थे नहीं। परमात्मा में लगने वालों में भी फर्क होता है। जितने जितनी कामना कम होती है संसार की उतना ही वे ऊंचे होते हैं, जितने जितनी कामना ज्यादा होती है वे नीचे होते हैं। तो आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि आप इस विषय को समझो, समझ करके निष्काम भाव संसार की कामना है वो कामना से आदमी का ज्ञान हरा जाता है। उससे ज्यादा उन्होंने माया से अपने ज्ञान होता है, वे देवताओं की आसक्त नहीं होते। कामनाओं का देवताओं का आसक्त होते हैं, भगवान को छोड़ दे भगवान से भी मुक्त हो जाते हैं। जो जो संसार की कामना अधिक होती है तो ही तो संसार में ज्यादा बचते हैं। अगर कामना कम होते होते होते कामना नहीं होती तो भगवान के भक्त में वे ऊंचे होते हैं। ज्ञानी से बढ़तर सब तेसा ज्ञानी त्यूद एक भक्ति विशेषते, उनकी विशेषता होती है। एक भक्ति एक भगवान में ही लगे हुए हैं और कामना होती ही नहीं। असली ठीक तरह से जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है कामनाओं से रहित होते हैं वे भगवान के भक्त होते हैं। भगवान से भी चाहते कुछ नहीं, कोई तरह की कामना नहीं मन के बीच में। वो अत्यंत प्यारे होते हैं भगवान या भगवान को प्यारे होते हैं वे, आपस में प्रेम होता है। भगवान से भक्त प्यारे होते हैं, भक्त को भगवान प्यारे होते हैं, भगवान के साथ उनका श्रेय होता है। संसार के नाशवान पदार्थों की जो मन में कामना है उनसे अंतःकरण मैला होता है। जो जो भगवान कामना में मैला होता है जैसे जैसे कामना छूटती जोड़ती अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो वे दूसरे देवताओं के शरण होते हैं और नियम में पालन करते हैं। ऐसे नियम भगवत भक्तों के लिए बाधा नहीं देते, पर कामनाओं के कारण से ज्ञान अपहृत हो गया तो आसुर भाव वे प्रबंध अन्य देवताओं के शरण होते हैं और उनके जो देवताओं के नियम है उन नियमों को लेकर के वो नियंत्रित होते हैं। प्रकृतिया नेता स्वया अपनी जो प्रकृति है स्वभाव और स्वभाव के नियंत्रित है वे। स्वभाव में कामनाओं प्यारी लगती है, जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता है वैसे वैसे कामना कम होती है और जो जो कामना कम होती है क्यों तो भगवान की तरफ वृत्ति होती है और भगवान की वृत्ति ज्यादा हो जाने से आज जिज्ञास नहीं होती। ज्ञानी भक्त थे, वो ज्ञान होता है उन्हें अच्छा, तो वो ज्ञान क्यों होते थे हृदय ज्ञान है। ये वो ज्ञान उन्हें कम होता है। ज्ञानी से ज्ञानी बताया है, निष्काम को ज्ञानी बताया। ज्ञान दे दीप्यमान होता है साब तो संसार के भोगों में वे फंसते नहीं, वे भगवान के गुणों में लग जाते हैं, भगवान में लग जाते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इस वास्ते काम इससे ज्ञान नहीं होना चाहिए। अपने लोगों को कामनाओं से फंस करके और अन्य देवताओं को उपासना करते हैं और देवताओं के जो नियम होते हैं वे नियम में अलग अलग होते हैं तो नियम पालन करना पड़ता है। उन्हें सब अपनी प्रकृति है ना, अपना स्वभाव, उन स्वभाव के कारण से उनको वो कामना अच्छी लगती है और वे नियम अच्छे लगते हैं, उनमें प्रियता उन्हें पैदा होती है। एक बात दूसरी बात एक भगवान और बताते हैं, यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धया, जो जो भक्त जैसे जैसी कामना करता है वैसे ही श्रद्धा पूर्वक उनके भक्तों के भगवान के अपने देवता और इष्ट के वे भक्ति करना चाहते हैं, उसकी उसमें श्रद्धा मैं भी दृढ़ करता हूं। अब ध्यान देना, एक तो कामनाओं के कारण से उनका मन हरा गया, एक वे परमात्मा में लग गए, देवताओं में लग गए, तो भगवान कहते हैं मैं भी उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं देवताओं में लगने के लिए। वह उसी श्रद्धा से युक्त होकर के फिर उसी राह आराधना करते हैं और उनको अपनी कामना सिद्ध होती है, वो कामना सिद्ध होती है मेरे द्वारा ही, परंतु उनको मिलती है देवताओं के द्वारा, और देवताओं द्वारा कामना है वो सिद्ध नहीं करता हूँ, कामना मैं देता हूँ और उनकी श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। तो पहले तो उनके मन में कामना हुई, इन वास्ते बुद्धि हरी गई, और फिर उसी तरह से ही मैं भी उनकी कामनाओं को दृढ़ करता हूँ और उनमें लगा देता हूँ। तो एक एक शंका होती है, महाराज वे तो अनजान है, जानते नहीं, इस वास्ते कामनाओं से ज्ञान रह गया तो देवताओं में आप फिर उनकी का उनकी उस श्रद्धा को ही दृढ़ करते हो, तो फिर धोखा देते हो ना आप भी, क्यों भगवान भी धोखा दिया, पहले कामना हो कारण से ज्ञान अपनी हो गया, फिर भगवान कहते हैं उन्हें चाहते हैं करता हूं, तो भगवान धोखा देते बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो जीव का उद्धार होना कठिन हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कैसे वो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, हृदय से चाहते हैं कि देवताओं में ही लगे रहे, तो उनकी वो श्रद्धा मैं दृढ़ करता हूँ। तो भगवान में लगे रहते हैं, क्या उनकी श्रद्धा भगवान दृढ़ नहीं करेंगे? अन्य देवताओं की उपासना करने वाले की भगवान उसी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, और उसी श्रद्धा से दृढ़ हुई कामनाओं से वैसे वैसे ही भी फल प्राप्त होते हैं, उन लोगों को हो जाते हैं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या होगा, कि जिन देवताओं की उपासना करते हैं उन देवताओं के लोगों तल जाने की उनका अधिकार होता है, वहां से जाते और फिर जन्म मरने से तक जाते हैं। तो उन श्रद्धा उनमें श्रद्धा भगवान के थे मैं दृढ़ करता हूँ, तो ये दृढ़ करता धोखा नहीं है, ये इसमें एक भाव भरा हुआ है। भगवान कहते हैं दूसरों की उपासना करने वालों को मैं अपनी तरफ जान करके नहीं लगाता हूँ, उनकी जो श्रद्धा है उसी को विनित करता हूँ। इसे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान में कोई श्रद्धा करे तो भगवान अपनी श्रद्धा को भी दृढ़ करते हैं, उनके जो जो भाव जैसे जैसे उनको दृढ़ करता हूँ। इसमें एक विलक्षण बात है, भगवान के निष्काम भाव की बात है, मैं अपनी तरफ से अपने में लगा दूं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि देवताओं में विधि करते हैं उनमें ही मैं लगाता हूं, तो उनमें लगाता हूं तो इनसे हर एक सज्जन पुरुष को चेत होना चाहिए कि जब भगवान इतने निष्काम भाव करते हैं कि उसी श्रद्धा दृढ़ करते हैं तो कितनी विलक्षणता है। क्या वे देवता भगवान की भक्ति कराने के लिए प्रेरणा नहीं करते? वे देवता नहीं करते वे, और भगवान ये प्रेरणा करते हैं, तो भगवान के स्वार्थ भाव बिल्कुल नहीं है, तो स्वार्थ भाव तुम्हारे को भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मानो भगवान दूसरे की भक्ति करने वालों को दूसरी भक्ति दृढ़ करते हैं, वे पक्षपात नहीं करते, वे अपनी तरफ खेचते नहीं, तो इस तरह से भगवान का निष्काम भाव है, उस भाव का असर पड़ना चाहिए कि अपने स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके उन देवताओं के प्रति ही भागता दृढ़ करते हैं तो उसमें भी लगे रहते हैं और उन्हों को कामना सिद्ध होती है, वो भी मये विधान, वो कामना भी मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है, परंतु उनके उन देवताओं के द्वारा सिद्धि मालूम देती है और उनकी श्रद्धा उत्तर करता हूँ। इस बात को अगर मैं समझेगा ठीक तरह से तो भगवान के निष्काम भाव को, भगवान के स्वार्थ के त्याग को, भगवान दूसरों के प्रति भी वैसे ही भाव रखने इस भाव को समझेंगे तो भगवान में श्रद्धा दृढ़ होगी, क्योंकि भगवान दूसरों में लगे तो उसमें लग जाओ, भगवान नहीं है स्वार्थ भाव नहीं है कि मेरी भक्ति भी लगे, कहते स्वार्थ भाव तो नहीं है, परंतु धोखा देते थे भगवान भी, भगवान कहते धोखा नहीं देता हूँ, मैं ये चेत करता हूँ कि तुम लगो तो मेरे कोई बाधा नहीं है, बाधा तुम्हारे है, अंतवत्तु फलंते शांतद्भुत्वं मे दिशां, उनकी बुद्धि अल्प है, इस वास्ते काम देते क्या ना हुआ भी कामना कारण से ज्ञान हरा गया, ऐसे अल्प मेधा है, उन अल्प मेधा का फल होता है अंत वाला, और मेरे में लग जा तो अनंत फल होता है, मतलब सदा के लिए मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए, बंधन जन्म बंधन छूट जाए, सब मरण छूट करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो देव कामना वही, और उनके नियम तरह तरह धारण करते हैं तो मेरे में तो नियमों की जरूरत नहीं, मेरे में तो नियम दुष्बल होकर सब कामनाओं को छोड़ करके मेरे में केवल लगे रहते हैं तो उनको मेरी प्राप्ति होती है और फल उनको अनंत होगा, अंत वक्त फलन देशा तद्भवत अल्पभेद साहब, उनकी अल्पभेद ही है, अल्प बुद्धि है, बुद्धि अगर तेज होती तो जो नियम भगवान की प्राप्ति में है वे देवताओं की भक्ति में नियम भी कर रहे होते हैं, संयम भी विशेषता करना पड़ता रहेगा और फिर उनको अंत वाला फल मिलता है, तो ये अंत वाला फल मिलता है ये विशेषता से भगवान ने बात कही, मेरी भक्ति करते हैं तो अंत वाला फल नहीं मिलता, परंतु मेरे को मनुष्य मानते अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मनन्ते माम बुद्धय, वे बुद्धिहीन पुरुष मेरे को कहते हैं कि जैसे मनुष्य अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त धनान्येव तत्र कामै देवना शैसे दर्शनादापिता पुनः सादर्शन गता, जैसे मनुष्य साधारण वैसे ही भगवान को वैसे ही मानते हैं, ऐसा मानने के कारण से वे भगवान में न लग करके देवताओं लगते हैं, देवताओं को ऊंचा मानते हैं, भगवान मानते हैं मनुष्य, अव्यक्तम व्यक्ति ना मानना हूं, जैसे अव्यक्तादीनि भूतानि भक्त मध्यानि भारत अव्यक्त धनानि, जैसे मनुष्य पहले नहीं दिखते फिर जन्म लेते थे फिर मर जाते फिर नहीं दिखते, ऐसे ऐसे मनुष्य जन्म में जाते हैं ऐसे मेरे को मानते हैं, कृष्ण भगवान को भगवान नहीं मानते, वे भी मनुष्य अभ्युदय ऐसे ही मानते हैं, मन्नते माम उदय परम भाव में जानत वे परम भाव नहीं जानते, मैं अभ्य हूँ अनाथ हूँ अनाथि हूँ अनंत हूँ नित्य हूँ नित्य निर्विकार हूँ ऐसा मेरे को नहीं मानते, मनुष्य मानते हैं, मनुष्य मान करके मेरी तरफ नहीं जाते, तो मेरे ये भाव मानते हैं मनुष्य बना हुआ, परंतु ये भाव की दृष्टि दी जाती कि उम्र में भी भगवान अपनी श्रद्धा दृढ़ करते हैं, वो दृढ़ भक्त भक्ति दृढ़ भक्ति होती है भगवान की कृपा से, तो भगवान इतने अपने पक्षपात से रहित होकर जो मधुर जहां जहां लगता उनको उस जगह मैं लगा देता हूँ, इस भाव का असर पड़ेगा तो मनुष्य समझेगा इतने भगवान निष्काम भाव है, इस वास्ते फिर भगवान की भक्ति में लगेंगे, क्योंकि भगवान के स्वभाव को समझेंगे। उनकी आदत क्या है, स्वभाव की आदत यह है कि सब लोग मेरे में लग जाए तत्परता से, मेरे भजन को भजन करे, जिससे कि वे परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तो ये उन्हें पैदा होगी। इस वास्ते अभ्यक्तम व्यक्ति माँ पंथम मनंते माम अबुद्ध परम भाव मदनंतु। क्या परम भाव, अनुत्तम भाव, जिससे उत्तम कोई भाव है ही नहीं, ऐसे है तो वे अल्प हमेश देखते रहते ज्ञान कामनाओं के कारण से आगारी बुद्धि का विकास होता नहीं, संसारी कामनाओं में उसमें रहता है यही चीज है, इसी में से जाओ फंस जाते। और मेरे भक्त होते हैं वो कामनाओं के अमृत नहीं होते, आश्र भाव तो उन्हें होता ही नहीं, उनसे दूसरे उठे देवते ये भी है, मैं इनसे भी उनसे उठे भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्त जितने होंगे उनकी कामना नहीं होगी। भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि संसार की कामना हृदय में रहने पर आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि वो कामनाओं के कारण से आपका ज्ञान ढका जाएगा। कामेश देते हृदय ज्ञान आपका विवेक वो ढका जाएगा, समझ नहीं सकते। जैसे बालक है छोटे हैं, वे कंकर है, पत्थर है, कांच के टुकड़े हैं, कागजों के टुकड़े हैं, लाल पीले सफेद हरे तरह तरह रंग रंग रंगे कागजों के टुकड़े, ऐसे ऐसे कांच के टुकड़े वे इकट्ठा करते हैं, रुपये में मोह नहीं होता उनका। बड़ी अवस्था होने पर रुपये में मोह हो जाता है, तो कांच और टुकड़े इनमें मोह नहीं रहता, परंतु रुपयों में उनकी आसक्ति नहीं होती, आसक्ति होती है कंकर पत्थरों में। हर वर्ष कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, परंतु वो हाथ में आ जाए कि वो हाथ देकर देख लेते खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बोल क्या मिल गया इसमें। तो आप लोग सब आप समझते हो, बचपन में आप लोग भी हम लोग भी हमें भी याद है, कांच के टुकड़े बड़े अच्छे लगते थे, अरे मोटे भी लगते थे, कांच के टुकड़े सूखते थे, सूखते तो मुठे पकड़ते जोर से, जो जोर से पकड़े जो भीतर में सूख है, परंतु उसका सूखने का ख्याल नहीं होता, वो सूखते कितने बढ़िया ही देख ले, लाल लाल दिखने लग जाए, सभी हरा हरा दिखने लग जाए, उनमें बढ़िया खुश हो जाते, हाथ क्या आया हुआ, लाभ क्या हुआ, इसे सोच नहीं सकते कैसे लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं। समय लगा, दुख पाए, कष्ट उठाया और देखा मिला क्या। इस तरह संसार के कामनाओं में लगे हुए होते हैं, उनका अंतःकरण अशुद्ध होता है, इस वास्ते वे भोगों में लग जाते हैं, खराब खाना पीना भी खराब कर लेते हैं। और वे चीजें जैसे पान पराग आदि चीजें हैं, उनमें ये लिखा रहता है कि ये अशुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, ये जानते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी छोड़ते नहीं। कारण क्या है कि वो अज्ञान ज्यादा है, अज्ञान के कारण से अपना विवेक है उसे आदर नहीं करते। उनको समझा दिया जाए कि ये चीज खराब है, तुम ठीक नहीं है, तो थोड़ी बात जचती है, पर वो बैठती नहीं भीतर से, क्यों कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरा गया, उनका विवेक काम नहीं करता, तो अधोगति हो जाते हैं, अधोगति ज्यादा दुख पाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, फिर भी उनमें भोगों में ही जाते हैं, परमात्मा में नहीं लग करके संसार में लगे रहते हैं, और ऐसे ही उन देवताओं में लगे रहते हैं, भगवान में नहीं लगते। तो जैसे वे देवताओं में लगते ऐसा अंतःकरण अशुद्ध रहता है, इसी तरह से ही भगवान में लगने वालों का अंतःकरण शुद्ध होता है, वे कामनाओं के तारा उनका ज्ञान हरा नहीं जाता, वे भगवान के विज्ञान में बड़े मस्त रहते हैं, उनको मुक्ति हो जाती है। अरे उनके संग से, उनके दर्शनों से, उनके चिंतन से मनुष्य शुद्ध होता है, क्योंकि उनको कामना है नहीं कोई, कामना नहीं, इस वास्ते वो कोई फंसते ही नहीं, इस वास्ते निर्मल होते हैं, निर्मल होकर परमात्मा में लग जाते हैं। और माया से अवृत्तियां हैं वे तो बहुत दूर है, वे तो सब हिंसा आदि कारण उठी समझे, मध्य है, मांस है, अंडा है, मछली है, इनको खाते हैं, इनमें ज्यादा रहते हैं, वो इनमें रसे रसे बसे रहते हैं, वे समझते हैं ये दूसरे लोग समझते नहीं, उनकी इतनी बुद्धि निकृष्ट हो जाती है माया से अप्रत्यान होने से, जिसमें खराब खाना पीना खराब, आचरण खराब, दुनिया को दुख देने वाले, खुद दुख पाने वाले, दुख दुनिया को वो ही देता है जो दुखी होता है, जैसे भूत प्रेत आदि दुखी होते हैं तो दुख हृदय में एक से पीछे ले गया, उनको भी दुख देते हैं, और आप भी दुख पाते हैं, और अधोगति को जाते हैं, अधोगति में दूसरों को ले जाते हैं, और ऐसे ही कामनाओं के द्वारा मन हरा गया है, वे भगवान में नहीं लगते, उनको भगवान अच्छे नहीं लगते, उन कामना ही अपनी प्यारी लगती है, वो भोग भी प्यारे लगते हैं। संत महात्माओं के पास जाकर के सत्संग करके भी वे भोगों में ही लगे रहते हैं, भोगों से उसे नहीं उठते, क्यों, कामे से देते ज्ञान। जो भाइयों को, बहनों को, सज्जनों को ध्यान देना चाहिए कि संसार में फंसे हुए हैं, उनको ऊंचा उठना है, और ये मौका भाई मनुष्य शरीर में है, और जगह अवसर नहीं है, ये मनुष्य शरीर में अवसर है, ये मनुष्य शरीर, इस वास्ते कबूल कई करुणा दर दे ही देत इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु जीवों को मनुष्य ही देते बीच में, नहीं तो बारिया ही जब चौरासी भूलते बीत जात जुग चार, चार जुग बीत जाते, कौआ होता है ना, हजार वर्षों की उम्र होती है, यानी कि कौए जन्मते हैं तो काक बंदा कहते हैं, जिसके एक दो संतान होता है उसके बाद संतान नहीं होते उसको काक बंदा कहते हैं, काक बंदा का मतलब कौए के जैसे संतान थोड़ी होती है, नहीं तो कौए बढ़ जाए बहुत, हजार वर्ष जीवे कौआ, अगर उसे संतान होने लगे तो महाराज टिड्डी की तरह हो जाए, बहुत गोई गोई हो जाए, तो इसी स्त्री बंध्या होती है, उनके ज्यादा संतान पैदा नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य में जो नीचे दर्जे होते हैं उनके संज्ञान साधन नहीं होते, कोई काक बंध्या होती है, एक दो संतान होते फिर नहीं होते, बिना मन लिए उनके संतान होते ही नहीं, तो जिनके संतान होते नहीं वे उसी में ही राजी रहते हैं, उनमें ही खुश होते हैं, और जितने संतान हो जाए उन संतान को बंद करते हैं, भगवान की कृपा से जिनके संतान अधिक होते हो सकते हैं वो भी नहीं चाहते, हमारे सुनते नहीं कि काक बन जाएगी तरह अपनी स्त्रियों को बंद कर देते हैं, ठीक उनको भी इस वास्ते क्योंकि उनका मही देते थे ज्ञान, ज्ञान हरा गया, अब ज्ञान हरा गया तो ज्ञान ही मनुष्य दूर सूझता ही नहीं, तो अंधा आदमी क्या करे बेचारा, अंधे को दिखता ही नहीं, अब दिखता ही नहीं तो वो वैसे करेगा जैसा उसको ज्ञान होता है, जैसी समझ होती है उस समझ में चलेंगे, वे उस समझ को समझते ही नहीं, वे संत महात्माओं के ज्ञान को समझते ही नहीं, कामनाओं कारण से उन कामनाओं में ही हरा हुए रहते हैं, उनसे नीचे होते हुए माया प्रति आना है। तो इस वास्ते भगवान में लगने वालों की बुद्धि शुद्ध होती है, निर्मल होती है, उनके आचरण निर्मल होते हैं, उनके सब चीज निर्मल होती है, उनके ज्ञान से, उनके संग से, उनके चिंतन से मनुष्य उद्धार होता है और उनमें प्रकाश मिलता है, तो यह ज्ञान दूर होता है। पर उनमें संतों के पास जा करके उन बातों को जानते हैं, पूरी करना चाहते हैं। संत महात्मा अगर महाराज मेरा छोरा ठीक हो जाए, मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मैं ये काबला सिद्ध हो जाए, ये कहते हैं। अरे भाई तुम आए हो कहाँ, संत महात्माओं के सत्संग में आए हो, तुम अपना कल्याण करो, अपना उद्धार करो, उद्धार की तरफ वृत्ति जाते ही नहीं, वे कामेश्वर से तैयार ना, और उनसे नीचे माया पर तैयार ना, वे भोगों में नरकों में जाने का रास्ता है वो ठीक लगता है, उनको वो सुहाता है, क्योंकि अंतकरण ऐसा ही है, माया के द्वारा ज्ञान आ गया, इस वास्ते समझते ही नहीं, समझना चाहते नहीं। इस वास्ते नाम प्रकाश सर्व से योग पास होता है, उनके सामने में प्रकट नहीं होता, क्यों मैं माया से आवरण रहता हूं, उनकी माया है ना, वो माया उनके पर्दा, उनका पर्दा होता है, उस माया से कोई तो वे परमाणु देखते ही नहीं, भगवान की वृत्ति जाती ही नहीं, भोगों में वृत्ति जाती है, कामनाओं में वृत्ति जाती है, परमात्मा वृत्ति जाती नहीं। तो जो कामना रहित होते हैं भगवान के वचन में लग जाते हैं, उनका अंतर्गत शुद्ध होता है। तो भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, तो आपका अंतर्गत शुद्ध होगा, और भगवान में नहीं लगोगे तो भाई अंतकरण अशुद्ध होगा, अशुद्ध अंतकरण में अशुद्ध बातें ही प्यारी लगेगी, राग द्वेष काम क्रोध मोह मद मत्सर आदि ये चीजें अच्छी लगेगी, इनका इनमें मन रुचि होगी, भगवान में रुचि नहीं होगी, क्यों अंतकरण अशुद्ध है। तो सत्संग करने से ये बातें सिद्ध होती है, मनुष्य का सुधार होता है सत्संग से, सत्संग से संत महात्माओं के द्वारा असली माध्यमिक बातें मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, उस भगवान की कृपा मिलती है तो भगवान तरफ चेत होता है। जैसे बेहोश आदमी होता है तो थोड़ा थोड़ा होश आता है, पद्म पुराण में कथा आती है, बूढ़े प्रकृति में नहा करके ब्राह्मण एक चला तो सामने प्रेत भूत मिले, लोग उनको घेर लिया, उनके जल का सटा लगा तो उनको चेत हुआ, उनको पता लगा ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर दक्षिण दिशाओं का ज्ञान नहीं, पूर्व पश्चिम का ज्ञान नहीं, अच्छी मंदिर बताया ज्ञान नहीं, और एक सज्जन के धोती के छींटे लगने से, गीले वस्त्र के छींटे लगने से उनको चेत हुआ, ये समझिएगा, पता ही नहीं पूर्व की दिशा है पश्चिम की दिशा है, पता नहीं होश ही नहीं। तो इस तरह से कामनाओं के कारण से मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध होती है, वे समझते हैं कामनाओं को छोड़कर और है ही क्या, यही तो भोग है, ये मिलेंगे भोग मिलेंगे, इसमें राजी होता है इतने में, इस वास्ते वे भगवान को भी नहीं समझते। अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्नते महाबुद्ध, वे अबुद्धि भगवान को भी जैसे मनुष्य साधारण जीव मानते हैं ऐसे भगवान को मानते हैं, परम भाव मजानंद नौवें अध्याय में है, वहां भी परम भाव बताना तो मम भूत महेश्वर, मैं संपूर्ण भूतों के भोगता रहिए तुम शाम सर्वलोक महेश्वर सुरदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मान शांति मृत्यति, ऐसा जानने वाले शांति को प्राप्त होते हैं, परंतु उनका ज्ञान आपा गया, परम भाव बना मन भूत महेश्वर, यह मेरे परम भाव बजाना तो मैं मेरे तमाम अव्यय अनुत्तम भाव, जिससे उत्तम कोई भाव नहीं है, ऐसे उत्तम भाव वाले को समझते ही नहीं, अकल में नहीं आते हुए, जो ध्यान नहीं देता, बुद्धि आती नहीं, समझ में आती नहीं, समझ का वैद्य वाला निकल गया, समझना भी बंद हो गया, क्योंकि वे माया में फिर ध्यान है, कामेश्वर ज्ञान आए नहीं, अपने माया से अमृत ज्ञान वाले हो गए। तो भाइयों, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, भगवान के शरण हो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभो हे प्रभो। तो भगवान दूसरों की श्रद्धा को भी दृढ़ करते हैं, तो भगवान में श्रद्धा करे, क्या उनको भगवान दृढ़ नहीं करेंगे? यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धा से विशति, जिस जिसका भक्त होता है और श्रद्धा करना चाहता है उसको दृढ़ करते हैं। तो भगवान में मन लगा करके भगवान का भजन करें, तो भगवान के विषय में श्रद्धा को दृढ़ भगवान करते हैं। इस वास्ते आप सच्चे हृदय से भगवान में लगो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान के ध्यान करो, भगवान की साधना करो, तो भगवान आपकी बुद्धि को भी विकसित करेंगे। मद्भक्त जानती माओ भी मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनको वो ज्ञान मैं देता हूँ। भगवान की तरफ चलने से, सच्चे हृदय से भगवान को चलाने से उनका ज्ञान विकसित होता है। विकसित ज्ञान में भोगों से ऊंचे उठते, भोगों से ऊंचे उठते तब भगवान को जानते। रात दिन भोगों में लगे रहते वे जानते ही नहीं क्या भगवान होता है। भोग मिल जाए, बस मन सही चीज मिल जाए, भोग मिल जाए, उसे राजी होते हैं। मुझे ये नहीं समझते इनका पतन होगा, परमात्मा का भजन करेंगे नहीं, अरे भोगों में रात लगे रहेंगे तो अंतःकरण अशुद्ध होगा, अंतःकरण अशुद्ध में अशुद्ध में चले जाएंगे, हम परमात्मा को समझ सकेंगे ही नहीं। इस बात को भी समझते नहीं, और अकल में ये बात आती ही नहीं, क्योंकि माया प्रति ज्ञाना हमें दूसरे कामेश्वर से ज्ञाना। इस वास्ते निष्काम भाव अपनी साधना मत रखो, साधना न रख कर भगवान का भजन करते हैं, उनके समझ में बात आती है। ये जो भोगों की साधना मन में रहती है परमात्मा नहीं समझ सकते, ये संसार के भोगों में रहते लगे रहते हैं, भगवान में लगते ही नहीं, सत्संग करने में भी जाते नहीं, सत्संग ही उनको सुहाते ही नहीं, उनको सुहाते भाई भोग है, मछली है, अंडा है, ये खराब खराब खाना शीशा वो अच्छा लगता है, और भोगों में रात लगने वो अच्छा लगता है, भगवान में अच्छा लगना ना अच्छा नहीं लगता, उनको त्याग अच्छा नहीं लगता। वे समझते ये मूर्ख है, समझते नहीं, अपने बेसमझी ज्यादा होने के कारण से परमात्मा की तरफ लगने वालों को वे मूर्ख समझते हैं, अरे परमात्मा में लगने वाले उनको मूर्ख नहीं समझते इतने, दोनों में फर्क है। परमात्मा में सच्चे हृदय से लगे हुए वे दया होती है, उनके हृदय में तो दया आती है, वे परमात्मा से विमुख होते हैं तो उनके हृदय में दुख होता है कि ये किसी तरह से भगवान में लग जाए। जैसे यमन हरिदास जी महाराज थे, तो यमन ने मारते उनको, मारने पर हरि बोल भगवान में नाम लो, भगवान को चिंतन करो, भगवान को याद करो, मार पड़ने पर भी उनको भगवान के भजन की बात कहते थे, मार पड़ने पर भी उनके साथ द्वेष वृत्ति नहीं होती, और भोगों में लगे हुए आदमियों की द्वेष वृत्ति होती है, वैर वृत्ति होती है, भगवान में लग सकते नहीं। वे जो सत्संग में आते हैं वे सत्संग के मर्म को जानते हैं, वे सब काम धंधा छोड़ कर ये भी वह सच्चे हृदय से भगवान में लगते हैं, जिससे कि उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसी उनके भीतर भावना रहती है। और उनकी भावना ऐसी नहीं थी, उनका तो नीचा भाव रहता है, भगवान में लग जाए ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। भोगों में लगना भोग बहुत आता है। जैसे बालक अवस्था में बालकों को पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई बुरी लगती है और खेल कूद अच्छा लगता है। कल रविवार है, कल होगा, मैंने देखा छोटे छोटे छोरे कल है रविवार, कल छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी, आनंद मनाते हैं। अरे छुट्टी से तुम्हारे लाभ क्या होगा? अब पढ़ाई करोगे, उम्र वर्षों पाओगे, विद्या साथ रहेगी, वो दर्शन से होगी, काम धंधे में छोड़ दोगे, खेल कूद में केवल लगोगे, उनका तुम्हारे हासिल क्या होगा, तुम्हारे संग्रह क्या होगा? समझते नहीं, समझ नहीं सकते। इस तरह से परमात्मा भोगों में लगे हुए आदमी भगवान की बात समझते नहीं, ये अकल में बात आती ही नहीं, वे समझते यही ठीक है। दोनों फर्क होता है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, संयमी जागता है, जो भी संपूर्ण भूतों के जागते हैं निशा ही तरह। और यश्याम जागृति भूतानि, यश्याम जागृति भूतानि, पश्यतो मुने, पश्यते यार, वे देखते हैं बातों को। कामनाओं के कारण से जो रात दिन भोगों में नहीं लगे रहते हैं, उनको पश्यतो मुने, मुनि वे जानते हैं कि ये गलती कर रहा है, ये गलती हो गई। बड़े आदमी कहते हैं बालकों को पढ़ने में लगाते हैं, बालकों का मन रहता है खेल में, खेल अच्छा लगता है, परंतु वे कहते हैं ये बड़ा अच्छा रहेगा, तो उनके अज्ञान को भी वे समझते हैं और वे बेचारे याद जागते भी सीमित तो जागता है, परंतु वे जागते ही नहीं, वे समझते ही नहीं, उनके विषय में समझ आते ही नहीं, वे उनके विरोध करते हैं। भगवान का भजन करने वालों को मार पीट करके और दुष्ट ले जाते हैं, वे समझते हैं। जैसे दास जी महाराज थे तो उनको मुसलमानों ने बहुत मारा, जब मार करके इनको शुद्ध कर दो, इनको अस्थि छुड़ाओ। एक भक्त हुए वैशाली, एक वैशाली ब्राह्मण थे, वो भगवान के भक्त बन गए। मुसलमानों ने उसे द्वेष किया, वो कथा करते राम जी की, राम जी की कथा किया करते थे, तो वो भजन में लगे हुए। रात्रि के समय बाजार में अपने सत्संग करते थे, तो वैशाली भक्त था, वो थे भगवान मुसलमान, भगत वैशाली एक थे मुसलमान, तो मुसलमान थे भगवान राम जी के भगत, राम जी के भक्त थे, वो उनकी कथा सुनते थे, तो उन्हें कथा बहुत अच्छी लगती, तो वो जाओ पैके जाओ जो सोने के जो हो गए सभी, तो उनके सत्संग उठे, उठते हुए वो वैशाली भक्त मिले, उनका अवध शाह ज्यादा राम जी वो कहते थे अवध शाह ज्यादा, अवध शाह ज्यादा की भक्त थे, भक्ति करते थे, अवध शाह ज्यादा की कथा सुनाओ, अवध शाह ज्यादा की। अयोध्या के पुत्र है ना, उसके पुत्र राजकुमार, उस राजकुमार की कथा सुनाओ, उसमें बड़े खुश होते, तो उनके समझे, उनकी भक्ति देखी, तो ब्राह्मण थे, उसे मन में आया कि ये तो अच्छे संत है, इनका संयोग है, तो सत्संग उठने के बाद उनसे मिले, और मिले तो कहा के प्रमोद वन में उन एक झाड़ी है, वहां आ जाता आप आ जाना, तो ये बात एक सत्संग ने सुन ली, ये तो ये बड़े फकीर मुसलमान फकीर है, उसको बात कर रहे हैं, तो महाराज मैं तो साथ चलूंगा, तो उसको दया गया चलो, तो गया तो मिले ही नहीं, सब देखा सब जगह ढूंढ लिया, मिले ही नहीं, फिर पीछे आ गए, रास्ते में कथा हुई, कथा में आए हुए तो बोला कि हम तो आपके वहां आए, आप मिले ही नहीं। वे कहते हैं मैं वहीं था, और मैं कहा तुम अकेले आना, तुम अकेले नहीं आए, दूसरे आदमी साथ नहीं आए, साथ लाने के कारण से मैं नहीं मिला दूर से। पसे जाओ महाराज, मैं कल आऊंगा तो आ जाओ। दूसरे दिन अकेले गए, नहीं भाई दूसरे मैं किसी को साथ उतर हुए आगे लगे, उनको एक आयत सुनाई, आयत सुना करके वजन के याद करो तुम्हारे भगवान का वजन होगा। तो वे राजी हो गए, राजी होकर बोले आप क्या चाहते हो? कि हमारे एक बेटा चाहिए, आप बेटा हो जाएगा। फिर के भगवान का प्रेम कि इसको आपने दो नंबर दिया, इस वास्ते अभी नहीं, फिर आप सुनाओगे तो फिर बात सुनाओ, फिर मैं बताऊंगा, तुम डरो मत। उस समय में मुसलमानों का राज्य था, इस वास्ते वो डरते थे, तुम भगवान के भक्त हो, रावण जी के डरते हो, डरो मत, निश्चय करो। उनको दिया एक कोटा दिया, ये लक्ष्य पास पर रखो, जब तुम्हारे पर हल्ला करे, कोई आवे हमला करे तो उसको पटकना जमीन पर, पटकते ही साफ ही साफ हो जाएंगे, तो सब भाग जाएंगे, पैसा इसको पटकना डंडा हो जाएगा। ये रखो हाथ में, एक डंडा दिया और एक तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, तो पुत्र भी हो गया उनके। फिर वो डालते रहे कि वे कब आवे, वसारी कब आवे, संत कब आवे, संत कब आवे। तो उन्होंने अयोध्या में जाकर एक कथा शुरू कर दी कि वे भगवान के भगत है, अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या पे पैरी लगती है, तो अयोध्या में बोने से वे दिन फेर दिखाई दिए, कथा में आए, कथा में आए तो बड़े खुश हो गए और मिले कि मेरी बड़ी गलती हुई, जो मैं पहले आपसे बेटा मांगा और भय भी कहता हूँ, तो दो बात आपने पहले कर दी, परंतु भगवान की भक्ति के तुम होती है, भगवान की भक्ति भक्ति मिलेगी। तो उन्होंने आयत सिखाई, वह आयत सीख करके एकदम ध्यान दिया, फारसी का ज्ञान हो गया। मुसलमानों की जो फारसी है, उर्दू जो फारसी का ज्ञान हो गया, वो फारसी मतलब रामायण लिखे। तो उन्होंने कहे तो मुसलमान नाम बताइए हो जाओ, कि महाराज मैं तो टेक संत हूँ, टेक संत ब्राह्मण हूँ। समझेंगे बाबा मस्त है, मेरे को पहचानते थे, कहते मैं टेक संत ब्राह्मण हूँ। ठीक है ब्राह्मण तो भक्त हो जाओ, भगवान के भक्त हो जाओ, कहते ही भक्त हो गए। फिर फारसी में उन्होंने रामायण लिखी संतों की कृपा से, तो संतों की कृपा से सब कुछ होता है, परंतु मैं पहले पुत्र मांगा। अरे भगवान की भक्ति मांगो तो ये काम ही ज्ञान है ना, कामनाओं के कारण से ज्ञान विकसित नहीं होता, इस वास्ते मांगना मांगना हमारे पुत्र हो जाए तो पुत्र हो जाएगा। अरे मुसलमान भय लगता है तो डंडा दे दिया, ये आपकी रक्षा हो जाएगी, सब समझने करो। फिर दोबारा मिले तो भक्ति मांगी, तो भक्त बन गए और रावण फारसी में रामायण थी उन्होंने, बड़े भक्त हुए। तो मनुष्य के हृदय में कामना रहती है, पदार्थों की भोगों की सुकामना, वो कामना कारण से जो विशेष समझते ही नहीं, भगवान को नहीं समझते, भक्तों को नहीं समझते, वो कामना को ही बढ़िया समझते हैं, उसमें इरादे लगे रहते हैं, इस बात से काम ही सही रहते आना प्रबंधित अन्य देवता, अन्य देवता उत्पन्न करते हैं। माया पर आना है वैराश्री आश्री भक्ति से आश्रय करे, अब व्यक्तम व्यक्ति पर भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, परम भाव परम भाव भगवान को जानते नहीं, भगवान क्या चीज है कैसे है इस बात को समझते ही नहीं। देखो समय भगवान के अवतार देते समय जितना भगवान था भगत था उतना ज्ञान अब नहीं है, भगवान के अवतार के समय भगवान को भगवान मानने वाले कम थे, उनकी अपेक्षा आज भगवान को भगवान मानने वाले संख्या में ज्यादा है। उस समय भगवान को मनुष्य मानते साधारण भी, दुर्योधन मानता है बड़ा चालाक आदमी है ये, और ये पांडवों के पक्ष में है, ये अगर मर जाए इसको कैद कर दो, ये इसको मान दो, सब ठीक हो जाएगा, पांडव भी ठीक हो जाएंगे। ये बात सुनी, वे व्याख्यान दे रहे थे और राजनीति का व्याख्यान देते थे, उसमें ऋषि मुनि आए, भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर तो ऋषि मुनि बीच में मिले, भगवान रथ से उतर गए, सबको प्रणाम किया, अब कहाँ जा रहे हैं कि आपका व्याख्यान होगा और सुनेंगे। अरे व्याख्यान परमात्मा की बात थोड़ी होगी, राजनीति की बात होगी, पर आप कहने वाला कौन है, आपके वचन हम सुनेंगे। ऋषि मुनि जंगल में तपस्या भजन छोड़ करके व्याख्यान अनुसार आ रहे थे, वहां भगवान ने व्याख्यान दिया, दुर्योधन ने बहुत आदर किया, वो संधि का प्रस्ताव ले आए थे, भगवान ने कहा मेरी बात माने बिना तुम्हारा आदर सत्कार करूंगा तो घूस हो जाएगी, इस बात से मैं घूस खाता नहीं हूं, मैं तो सच्ची बात कहूंगा, तुम्हारा बाला हो इस बात कहूंगा। भगवान तुमने भला क्या करेगा, ये बड़ा मायावी है, बड़ा चालाक है, वो होशियार है, ऐसा मानते थे, वो भगवान भगवान मानता ही नहीं, तिरस्कार करता अपमान करता था, भगवान को समझाते थे। तो ये भगवान तो देते व्याख्यान, और ये चार आदमी दुर्योधन दुशासन शकुनी और कर्ण, ये चार बैठ के सलाह कर रहे कि इस कृष्ण को कैद करो, आज अभी कैद करके अभी कैद में डाल दो, पड़ा रहेगा, इनके कैद हो जाने से पांडव भी हार जाएंगे, मानव आधार यही है, यही सलाह है, यही सलाह करता है। ये बात सुनकर महाराज सूचना दे दी, आप दे दो व्याख्यान और आपके लिए सांगला तैयार है, अभी सांगला बांध कर कैद घर में डाल देंगे, ये अभी ये बात सुनी तुम्हें एकांत आएंगे, और हमारा मंत्र फूट गया, इनको मालूम हो गया, सामने जब आया तो कह रहे अरे दुर्योधन तू मेरे को साधारण मधुर समझता है, बैक बैक और विराट देखा मूर्ति तो मिले, भीष्म जी आदि की हाथ जोड़ के नमस्कार किया, सिद्ध दुष्ट थे पूछा वो सब वैशात का और संजय का हाथ पकड़ करके फिर वह चले गए। तो ऐसे विराट रूप दिखाया भगवान ने दुर्योधन ने, तो क्या समझता है मेरे समझ में क्या, देख एक बैरव गुण है, सब देवता दानव दुदार सब भगवान के शरीर में, देखकर घबरा गया, तो तू मेरे को समझता है साधारण है आदमी, मैं साधारण हूं, ऐसे कर भगवान में चले गए। विदुर जी ने वहां करे अथवा क्या साग बजर की रोटी आती थी वहां जाकर भोजन किया, विदुर जी भोजन नहीं किया, दुशासन का महल बहुत बढ़िया था, दुशासन महल में रखो सब भगवान उन्हें वश में नहीं हुए। तो इस वास्ते भगवान को भगवान समझने वाले आज दुनिया में ज्यादा है। नारायण नारायण नारायण नारायण हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Hare Hare Hare